Brass Construction, zespół, który pochodził z Nowego Jorku, z Brooklynu, z jednej z najbardziej czarnych dzielnic, i nagrał kilka znakomitych płyt funkowych. Sukcesy odnosili w połowie lat 70., właściwie przez całe lata 70. Działali 17 lat i był to bardzo udany okres dla nich. A później to wszystko, tak jak cała ta fala muzyki disco-funkowej z lat 70., gdzieś odeszło w przeszłość, tylko dzisiaj ich płyty są wyszukiwane w second-handach, już najczęściej internetowych, i naprawdę mają bardzo wysokie ceny. Brass Construction. Say oops, upside your head, say oops, upside your head. Say oops, upside your head, say oops, upside your head. Say oops, upside your head, I'm back at you again. Upside your head. Radio station is WGAP. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Now on all you gappers, and you finger snappers, you toe tappers, and you love lappers, I want y'all to say this with me. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say it loud. Bigger the headache, the bigger the pill. The bigger the doctor, the bigger the bill. Say it loud. No money. Come. Zespół The Gap Band powstał w 1967 roku. Założyli go bracia Charlie, Ronnie, Robert Wilsonowie. Byli kiedyś w Polsce na takim tajnym koncercie. Mówię tajnym, bo była to impreza zamknięta, koncert nie był biletowany. Ktoś po prostu bardzo zamożny zaprosił sobie The Gap Band do Polski. Wtedy miałem okazję poznać Roberta, który okazał się być później producentem kilku bardzo znanych artystów, między innymi Ashera. A wracając jeszcze do The Gap Band, to też opowiadał mi historię, jak to współpracował z P-Funkiem, z George'em Clintonem i z tymi największymi funkowcami wszechczasów. Rzeczywiście nauczyli się i grali znakomity funk. Zresztą grają do dzisiaj, bo oni tam sobie cały czas gdzieś tam jeszcze na stare lata pogrywają w Stanach Zjednoczonych i właśnie na takich zamkniętych troszkę imprezach. Jeszcze jeden klasyczny zespół z przełomu lat 70. i 80. Just to have some, just because we did Cause when the music's pumping, it's hard to tell what we're gonna do. If you think you can, we'll dance to death all night. Cause the pleasure I can give will make things turn out right. Be a freak to the groove, and we can move on. Larry Blackmon stworzył zespół Cameo mniej więcej w koło roku 74. Początkowo nazywali się New York City Players, a później zmienili nazwę właśnie na Cameo. Podpisali się z bardzo prężną wówczas wytwórnią płytową Casablanca Records, która jednocześnie była wzorem dla twórców filmu Vinyl. No i później zaczęła się ich wielka kariera. Nagrali mnóstwo fantastycznych płyt. Cameo wystąpili w audycji Czarna Noc. Just a spider shaking me. porządny funk, co by nie powiedzieć. I od razu muszę się wytłumaczyć. Carl Carlton, nagranie z 1981 roku, a później African Music Machine i to już rok 2000. Chciałem pokazać Państwu w tej części audycji, że jest obecnie wielu artystów, którzy imitują brzmienie z lat 70. tych klasyków, klasycznych wykonawców funkowych i robią to naprawdę znakomicie. Proszę teraz posłuchać jeszcze dwóch takich artystów, Incredible Bongo Band i Ben Mono. Proszę bardzo. want to see our world in one piece. Many of our leaders sure will have to leave. Put them on the top walking straight up into space. Send them to another galaxy. Można robić współcześnie funk, taki na bardzo przyzwoitym poziomie można. Ben Mono, a wcześniej Incredible Bongo Band. Przenieśmy się teraz do Kalifornii. Fade away in my mind. it's all about you. I don't know what to do, cause you have got me confused. We're talking on the phone, we fuss and fight you about that life. I just wanna love you right, love you right. Girl, you got me fading away, away. And I can't go another day. You make it hard to stay away. Girl, you got me fading away. Girl, you got me fading away. Ain't no other words to say. You make it hard for me to stay. Girl, you got me fading away, fading away, Make time, make love, that's what we made. Looking nowadays, looking like it's gon' fade. T. Lee, we a C, he a G, so if he lose, baby, he gon' gain another dough. What a brother know, keep it on the low. That's what my grandma said, it's supposed to go. Feels the same, we toast and post. And if it all works out, then we cast for the ghost. Me and Dang Funk, we capture the funk. Commish it, unleash it, and set it all flow. Playing with me, boo, you best let it all go. The Vish, in the wind you blow. Fading away, and I can't go another day. You make it hard to stay away. Girl, you got me fading away. Girl, you got me fading away. Ain't no other words to say. Make it hard for me to stay. Girl, you got me fading away, fading away, Oh, yeah. This is Snoopy Collins. Long time no hear from. Can you smell me? That's Dang Funk. Girl, you got me fading away. The love you used to love just doesn't appear anymore. Find and you shall seek, seek and you shall find. Find time to unwind. Yeah, baby. Fading away. And I can't go another day. You make it hard to stay away. Girl, you got me fading away. Oh, yeah. Girl, you got me fading away. You got me fading away, baby. Ain't no other words to say. Ain't no other way. You make it hard for me to stay. It's hard to stay. Girl, you got me fading away. Yeah, girl. It's fading away. It's hard to stay with you, girl. It's so hard to stay with you, girl. And even harder to play with you, girl. It's so hard to stay with you, girl. And even harder to play with you, girl. Fade away. Fade away. Fading away, fading away, fading away, fading away, fading away. Yeah, so funky. Niggas hit the pavement when I come through slow in a 6-4 hanging out the window. Niggas hit the pavement when I fall through the club, chucking up the dub on you scrubs. Niggas hit the pavement, DF on the beat. If you don't work, you don't eat. Niggas hit the pavement. Real true statement.

Come right up.